I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I'd never show it. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever. And I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know it. Darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say. When we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're great. Altijd weer genieten als we hier zo James Arthur opzetten hier in de studio. Lekker over de luidsprekers. Gelukkig hebben we hier in deze studio geen buren, want anders zouden we nu klacht hebben zo op dit uur. Je hoorde hem met Say You Won't Let Go. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Muziek trouwens vandaag ook weer uitgezocht door Anja van Aalst. Zoals bijna iedere vrijdag hier bij de late avond. Welkom bij de show. Gezellig dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met heel veel lekkere muziek en interessante onderwerpen. We gaan het zo meteen bijvoorbeeld hebben over... Heeft u kerststress? Ja, het komt er natuurlijk aan binnen een paar dagen, het kerstmis. En heel veel mensen hebben daar stress van. Waarom eigenlijk? Nou ja, Jeroen van Gent ging het vragen op straat. Goed, Joop van Doorn is ook van de partij. Hij heeft een wekelijkse column en dat is wel heel bijzonder, want die gaat over mezelf. Ik krijg onderuit de zak van deze columnist die geen blad voor de mond neemt. Dus ik zal zelf met schaamrood op de kaken en met rode oortjes luisteren naar wat hij te vertellen heeft. Dus zometeen dus hier in de show. Hoe heet het ook weer? Blokhuizen, de irritante tuinkabouter. Nou, dat belooft wat. En verder, burgemeester Abu Taleb van Rotterdam ging samen met Tjeerd Faber, oogarts aan het oogziekenhuis in Rotterdam, lesgeven op school. En dat in verband met de vuurwerkgebeurtenissen die er weer aankomen met oudjaar. Maar eigenlijk nu al, want u hoort het waarschijnlijk niet in Keulen donderen, maar bij u in de achtertuin ook zo nu en dan. En daar is wel het nodige over te doen. Je hoort het straks dus allemaal in deze lekkere aflevering van De Late Avond. Thank you.

Ja. Maar wel net voor de jaarwisseling terug. Dan vieren we wel groot feest. Dan wel iedereen bij elkaar. Oh, oké. Okay. Dat is wel een inaanslag. Juist. Fijne vakantie. Gaan we zeker doen. Kerstvakantie naar Winterberg. Oh, oké. Nou weet ik gelijk waar het is. Winterberg. Ja. En wordt er nog geskiet of zo dan? Ja, sleeën, sneeuw. Met een vriendje van mij. En Winterberg heet sneeuw. Winterberg heeft sneeuw. Ben je er al eerder geweest dan? Ja. Oh, en hoe was het de vorige keer? Goed. Super. En hier is het niet zo koud. Hoe koud is het in Wintersberg? Heel koud. Is het hoog dan? Ja. Ja, weet ik eigenlijk niet eens. Sauerland? Nee. Ja, Sauerland. Dat is heel lang rijden. Ja, nou, prettige vakantie. Nou, ze hebben er al zin in. Ja, top, bedankt. Bedankt. Hoor. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Somebody calling me.

You're still with me when I'm not quite myself, and I pray that you'll lift me when you know I need help. It's a warm celebration of all of our years. I dream of our story, of our fairy tale. Family dinners and family trees, teaching the kids to say thank you and please, knowing if we stay together that things will be right. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Alfred, de irritante boskabouter. Uitgerekend de man die zich tot het uiterste heeft ingespannen en met succes om het onwettige registratiesysteem, de vingerscan, bij de voormalige sociale werkplaats, nu het leerwerkbedrijf Voorn en Putten werkt, definitief buiten werking te plaatsen, is afgelopen zaterdag opgepakt, waarna van hem vingerafdrukken zijn gemaakt. Albert Blokhuizen, 64 jaar, werd zaterdag door Gods eigen wapen, de marechaussee van Schiphol, aangehouden en meegenomen omdat hij niet zou hebben voldaan aan een ambtelijk gegeven bevel of vordering zich te verwijderen van Schiphol Plaza. De Plaza is een voor publiek toegankelijke locatie, vergelijkbaar met de Rotterdamse Koopgoot, met leuke winkeltjes en restaurantjes voor de wachtende passagiers en hun familie. Blokhuizen was daar natuurlijk niet toevallig. Hij was bewust naar Schiphol afgereisd om samen met zijn vrouw te kijken en te luisteren naar de deelnemers van de klimaatprotestactie van Greenpeace, Noodlanding voor het Klimaat. Maar kijken en luisteren is heel wat anders dan deelnemen aan een overigens legaal protest en demonstratie tegen vliegtuigoverlast. Alleen op heel strikte gronden kan een gemeente een demonstratie verbieden of beperken. Bijvoorbeeld als de publieke veiligheid ernstig in gevaar komt. Dit was bij dit vreedzame protest niet aan de orde. Voor een demonstratie hoeft vooraf overigens geen toestemming te worden gevraagd bij de gemeente. Het is natuurlijk wel zo slim om te melden wanneer je gaat demonstreren. Of Greenpeace zo slim was om het ook daadwerkelijk 4 dagen van tevoren aan de gemeente Haarlemmermeer te melden, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk niet, want Greenpeace zelf laat weten dat Schiphol Plaza publiek terrein is. En dat betekent, volgens hun, dat er gewoon mag worden gedemonstreerd. De gemeente Haarlemmermeer heeft aanvankelijk aangegeven dat dit klopt. Maar was desondanks de mening toegedaan dat de voorgenomen demonstratie binnen niet door mocht gaan. De burgemeester vreesde namelijk voor wanordelijkheden. Heeft echter verzuimd om de vrees te onderbouwen. En dus zijn de jongens en meisjes en de sympathisanten van Greenpeace zaterdag gestart met hun actie. Amper begonnen of de marechaussee omsingelde de circa 200 demonstranten met, naar zeggen van Blokhuizen, 300 blauwpakken. En eisten zij dat ze zich verwijderden. Wie niet luisterde, moest maar ervaren of voelen. Zo ook de uiterst irritante groenlinkse kabouter Alfred Blokhuizen. Blokhuizen irritant? Volgens inmiddels zowat het hele personeelsbestand van het stadhuis van Nissewaard inclusief het college en op een enkele partij na ook de gehele raad wel. Alfred is bovendien een bedweter. Een afschuwelijk, beangstigend, ellendig, eng, griezelig, ijselijk, ijzingwekkend, luguber, macaber, naar, naargeestig, onaangenaam, onguur, onheilspellend, onheimlich, verschrikkelijk, vervelend, vreselijk kereltje. Dit zijn niet mijn woorden, maar die van het woordenboek der Nederlandse taal als synoniem van het woord irritant. Nou en, so what? Willen we niet allemaal ons gelijk krijgen? En je bent pas echt irritant als je dan ook nog eens echt gelijk hebt, zoals hem eerder gebeurde bij een andere zaak, welke hij aanspande tegen de toenmalige gemeente Spijkenisse over het ophangen van verborgen camera's in publieke ruimte. Ook toen moest het college diep door het stof. Zelf heb ik ook een beetje moeite met Alfred, die ook nog eens mijn radiobaas bij de late avond is. Hij is soms zo ontzettend langdradig dat ik mijn telefoon, als hij belt, lekker laat rinkelen. En vaak ook snap ik hem niet. Begrijp ik er gewoon geen bal van waarover hij het heeft en beperk ik me tot het af en toe een hm of oh te laten horen. Zodat er toch iets van dialoog overblijft. Maar daarom hoef je hem toch niet irritant te vinden? Moet je juist niet blij zijn en naar hem luisteren, omdat hij misschien wel gelijk heeft? Nou is Alfred toevallig ook voorzitter van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van Rotterdam, de Heek Airport. En is het ook niet zo verwonderlijk dat u wellicht nu denkt dat hij zaterdag daar met twee petten opliep? Die van voorzitter van genoemde club en die van radiojournalist van het programma De Late Avond. Maar dat wisten op dat moment de wethandhavers niet. Ze pakten hem en ook nog een collega-journalist op. En ook nadat hij zich had gelegitimeerd als radioreporter, lieten ze hem niet gaan. Ik heb nog even in de grote bosatlas gekeken. Maar Schiphol ligt nog steeds niet in Midden-Amerika of Zuid-Amerika, maar gewoon in de gemeente Haarlemmermeer. Na 3 uur is Blokhuizen vrijgelaten en zit deze kleine groene kabouter op zijn paddenstoel thuis te huilen. Nou, niet echt. Wie hem een klein beetje kent, weet dat hij als hobby niet alleen radio maakt, maar ook stenen verzamelt. Reken maar dat de onderste steen bovenkomt. Zeker nu er afgelopen week ook kamervragen over deze situatie zijn gesteld. Daags na het incident liep ik langs het gemeentehuis van Nissewaard. Daar stond het raam open van de kamer van wethouder Igor Bal. Ik weet niet of het toeval was of dat de vaak door Blokhuizen geplaagde wethouder met zijn ambtenaren in een onderhondje het over het gevalletje Blokhuizen hadden. Ondenkbeeldig is dat overigens niet, want Blokhuizen was 2 dagen voor zijn arrestatie op Schiphol ook nog eens zeer dringend verzocht het stadhuis van Nissewaard te verlaten. Waarom? Hoezo? Sorry, mijn spreek- en schrijftijd is ruim om. Mail Alfred zelf maar, hij zal het u graag vertellen. Trek er wel een uurtje vooruit, want hij kan soms zo verdomd irritant lang lullen. Deze kerst ook wel staat een sneeuwpop op het plein. Hoop maar dat dit alle refrein ook met uw kerstwerkelijkheid zal zijn. Wil jij met mij de kerstboom versieren en daarna samen het kerstfeest gaan vieren met een etentje voor twee of een heel chic kerstdiner? Ik heb niemand om mij heen en alleen is maar alleen. Wil jij met mij de kerstboom versieren en daarna samen het kerstfeest gaan vieren? Gaan we uit of blijven we thuis? Kan ik heb genoeg in huis om samen de kerst is de late avond van Alfred Blokhuizen. Lisa Stansfield hier in de late avond en In All the Right Places. En André van Duin. Vaak droom ik van een witte kerst. Ja, I'll keep on dreaming, André. Ja, het is niet anders. Hij zong het lied trouwens al in 1978 en heeft vaak moeten dromen. Het is niet anders. Goed, we gaan het hebben over het vuurwerk alweer. Ja, want het is alweer bijna zover. Ja, er gebeuren allerlei ongelukken. En daarover is wel wat te doen. En burgemeester Abu Talib van Rotterdam en Tjeerd Faber van het Oogziekenhuis, die sloegen de handen ineen. En je hoort er meer over hier in een gesprek met Herman de Bruin. Het vuurwerk komt er weer aan. Nou, het is al bijna begonnen en dat geeft oogartsen altijd heel veel werk en ook heel veel zorgen, denk ik. Ik heb als gast Tjeerd de Faber, hij is oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Meneer de Faber, klopt dat inderdaad? Oogartsen die toch veel zorgen hebben om het vuurwerk en om alle letsel die daaruit voortkomt? Ja, dat is volkomen juist. En wij noemen het altijd de jaarlijks terugkomende zeer voorspelbare ramp op ons vakgebied. Mm-hmm. Want wij weten nu al dat er ook deze jaarwisseling, we kunnen het weer nog niet voorspellen, maar we weten dat er tussen de 10 à 20 blinde ogen ook dit jaar weer door vuurwerk zullen vallen. Mm-hmm. En dat is iets wat wij al sinds 12 jaarwisselingen bijhouden. En we hebben uitgerekend per gedoogduur. We mogen tussen 6 uur 's avonds en 2 uur 's nachts mogen wij vuurwerk legaal afsteken. Mm-hmm. Dat kost 2 blinde ogen per gedoogduur. Oh. Dus wij zeggen gedogen kost ogen. Ja, onomkeerbaar. Want aan een oog is niets meer te doen. Hè? Maar goed... Nee. U heeft wel, u doet er wel iets aan, misschien ook een beetje om de frustratie weg te werken, maar dat is maar mijn idee, om dan les te geven aan de Rotterdamse jeugd. Ja, en dat is eigenlijk 8 jaar geleden ontstaan. Toen is onze burgervader Ahmed Abu Talib is, op 2 januari in het Oogziekenhuis komen kijken. Want hij hoorde via radio en tv wat zich daar allemaal afspeelde. En toen heb ik hem en ook het college van bestuur toenmalig een boekje open gedaan over wat wij daar aan verwondingen zagen. En, nou, en die politici zijn zich een bult geschrokken. Yeah. En toen heeft Abu Talib gezegd van ja, hier moeten we iets aan doen. En wat kun je daaraan doen? Ja, zolang consumentenvuurwerk nog steeds afgestoken mag worden, kun je oogletsel eigenlijk het beste voorkomen door een vuurwerkbril te dragen. Niet alleen als je vuurwerk afsteekt, maar ook als je naar vuurwerk kijkt. Ja. Want de helft van de slachtoffers zijn omstanders. Ja, precies. Ja, dus... ons idee is van stop met consumentenvuurwerk. Maar ja, zolang dat nog niet gerealiseerd is, ga dan voor de next best. Dat is of binnenblijven, of ga naar het buitenland, of zet een vuurwerkbril op. Ja, of ga naar een plek waar geen vuurwerk wordt gehouden. Want er zijn een paar plekken in Nederland waar dat kan. Hè. Bijvoorbeeld een aantal recreatieparken die dat niet doen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar u geeft ook les. U geeft niet alleen die vuurwerkbrillen uit. Dat kan natuurlijk, want die krijg je ook mee als je vuurwerk gaat kopen, volgens mij. Mm-hmm. Maar u geeft er ook les mee. Wat leert u de leerlingen dan? Wat ik de leerlingen punt 1 op het hart druk van wat de gevaren van vuurwerk zijn. Ook van heel zwak vuurwerk, ook siervuurwerk. En ik laat ze ondergaan wat het is om met één oog te kijken. Door één oog af te plakken. Nou, probeer dan maar eens koffie in te schenken, water in te schenken, je twee vingers. Op elkaar te kijken in één beweging. Hè. Dus dan zie je eigenlijk pas wat het is, wat het betekent als je nog maar één goed oog hebt. En je dus stereo zien en diepte zien gaat verliezen. Precies. En sommige vakken, die kun je dan ook niet meer uitoefenen. Nee. Ik vraag aan die kinderen dan ook, en de burgemeester doet daar dan graag aan mee, van nou, wat willen jullie later allemaal worden? Nou, en er zijn een aantal beroepen bij. Dat als jij in je jonge jaren een oog verliest, nou, dat kun je op je buik schrijven. Hè? Vrachtwagenchauffeur, schipper of kapitein. Ja. En ook als je microchirurg wil worden, het vak wat ik doe, dat kan alleen maar als je 2 goede ogen hebt. Wat wel opvallend is dat ik wel al 3 vaders heb moeten opereren die hun kinderen gingen uitleggen hoe je met vuurwerk moest omgaan. De kinderen droegen droeg fijn allemaal een vuurwerkbril. Wie droeg hem niet? Papa. Wie krijgt het in zijn oog? Papa. Wat wordt dus de boodschap voor dit jaar? Teach your parents well. De kinderen dragen een vuurwerkbril, dus ouderen die denken van nou, dat gaat mij toch niet overkomen. Zet maar een vuurwerkbril op, want dat kan een hoop ellende voorkomen. Hebt u nog wat op uw website staan over die tips die er allemaal zijn? Die staan op www.oogziekenhuis.nl en dan /vuurwerk. Daar zijn een hele hoop tips te zien. Ik dank u wel. Oogarts Tjeerd de Faber voor deze informatie. En ik wens u inderdaad een hele rustige jaarwisseling toe. Of dat helemaal gaat lukken, weet ik niet. Maar de wens is er in ieder geval wel. Ik dank u voor het gesprek. Dankjewel, Herman. En met deze wijze woorden is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Wederom met lekkere muziek en mooie onderwerpen. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Love me tender, Elvis Presley. Check intussen onze website www.lateavond.nl of check Facebook, Twitter en LinkedIn. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En mooie droom dus. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je traditiegetrouw een goede wacht. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always